Urte hastapeneko blokajak berriz hastekotan direa. Hastelen untan, muga blokatuko dute laborari batzuk horien kesuaren entzun arazteko. Aldi untan, iruzpalau aldarrikapen aintzinean ezartzen dituzte, egalim legearen aplikazia, energien zergen tipitzia eta fotovoltaikoaren dako laguntza handiagoak. Joden martxoan biriatun egintzen mobilizazioan bezala, gaurko deialdiak nahi du apolitikoa eta asindikala izan. Jean-Pierre Currutxeatura garek laborariak aipatzen dauku justuki gaurko mobilizazioa. Denak omidira, laborari guziak omidira, izan dain edozein sindikatetan, bakarrik ez dezaten ekar, ez drapeoik, ez, ten demezala, asindikal da politik, traktura bakarrik, eta gu galdeiten duguna, errespetatzia jendiak eta izuze haustea, eta ungarrik ez hartzea eta deus. Bai, ez gira sindikaten kontre, bada denen lekia, guke gure heinan, ikusten du, egiten aldu lana. Grupo hori montatu da, azuzantua blokaza hortaik landa. Ikusten duguna, ez direla guk hemen ditugun problemak, ez direla denak Parisen eta heltzen. Erran behar da ere, elduden igandean iraganen direla Europako bozak, eta mementu ona dela laborarien dako horien aldarrikapenen entzunarazteko.